आश्रय हो गया था ना, अध्येशिष्टा अध्येशियास्ताम अध्येशीरन अध्येशिष्ठा अध्येशियास्ताम अध्येशिढ्वम अध्येशिढ्वम बनेगा, अध्येशीय अध्येशी वही अध्येशी वही। अब लुंग लगा रहे सूत्राद विभाषा लुंग रिंगो विभाषा पे लुंग रिंगो सप्तमी का द्विवचन इंगो गांग वास्यात, इंगो गांग वास्यात, इंग धातु का गांग आदेश विकल्प से गांग का गा बचेगा, ये इंगित तौर से भी आत्मपति रह जाएगा, गा धातु हो गया अधियुक् सपूरक इंग धातु था, इंग को गादेश हो गया लुंगा योग में। अब लुंगांग्री उदाता अब अगा तो प्रत्यय श्रीलुंगी छह सिच, श्रीलुंगी छह सिच, सिच का सब अगा स त यहां गात गुपा भूभ्य सच प्रसपदेश नहीं गा सकते, एक तो प्रसपद पर में नहीं है, प्रसपद पर में है नहीं, और दूसरा क्या कहा था वहां पर इनादेश पिबत ये तो लिया ना, इनादेश पिबती गृह इनको जो इन गतों को जो गादेश होता है उसको सूत्र में लेना है, और पास है जिसको पिब आदेश होता है वही पाक को लेना, पारखने को नहीं लेना, ये कहा था। ये दो कारण है समझा दिया गया है, इन आदेश पिबती गृह कह दिया इसलिए भी नहीं हो सकता ये गा, वो सूत्र लगेगा, और पर में आश्रय पद है पर से पद भी नहीं है, अतएव वो सूत्र से रुक नहीं कर सकेंगे। तो बल्कि एक सूत्र आ रहा है यहां पर कुटालियों को गीत करेगा, गीत करने से ईद करने के लिए सूत्र आरंभ हो रहा है, तो गांग कुटा गीत ंगकुटादिभ्य पंचमी का बहुवचन ऐणिन प्रथमा का एक वचन गित प्रथमा का एक वचन गांग आदेशात कुटादिभ्य परे ऐणत प्रत्यया स्यु गांग आदेश जो हुआ है उससे पर में आया हुआ जो प्रत्यय सिच वगैरह और कुटादी गण पड़ित धातुओं से कुटादी गण गण पड़ित धातुओं से परे आया हुआ जो इत और नित इन दो प्रकार के प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय होंगे वो प्रत्यय क्या हो जाता है गित हो जाता है। और सिच कैसा है आपका इत नित से भिन्न है, इनको गांग आदेश हुआ है उस गांग आदेश से पर में है सिच और वह सिच इत और नित से भिन्न होने से क्या हो गया गित हो जाएगा। गीत होने का बल क्या है अगला सूत्र घू मास था गा पा जहा तिसाम हली ये सूत्र विधि कर दिए गीत धर्म उसमें ये सूत्र विधि कर रहा है वो गीत मानो उसको कहते जो इत और नित से भिन्न है जिसे ककार की संज्ञा ना होने पर भी उसको कह दिया उसको गीत मान लेना चाहिए विधान कर दिया येषाम आत इत्यात षष्ठी तक षष्ठी भोजन है जाति शाम तक षष्ठी का भोजन और हली सप्तमी का एक वचन घुमाता गापा जाति शाम षष्ठी भोजनम हली सप्तमी का एक वचन येषाम आत इत्यात हलाद की आर्ध धातु के इन धातुओं के घुसंजक धातु मा धातु स्था धातु गा धातु पा धातु और हत्यागे सांग साधा कितने धातुओं का क्या होता है इनके आकारों को दीर्घ ईकार आदेश हो जाता है हलादि कित हलादि गित पर रहते हुए। अब ये क्या हो गया हलादि है और इसको गित कर दिया पूर्व सूत्र ने इसलिए हलादि गित हो गया है, हलादि गित होने से आ को दीर्घ ई आदेश होगा पहले आपने लगाया है अभिभाषा लुंगलिंगो फिर गांग घुमाता गपा जैसे हमारी दंत सकार, दंत सकार को मूर्धन्य हो जाएगा, तकार को स्तत्व अधीष्ट इक्वेंट से यण हो जाएगा अधि के साथ अध्यधीष्ट अध्यधीष्ट अध्यधीशाताम अध्यधीशत अध्यधीष्ठा अध्यधीशाताम अध्यधीध्वम है ना, वाविध्वम रहेगा फलादि अध्यगीष्ट अध्यगीषादाम अध्यगीषत अध्यगीष्ठा अध्यगीषादाम अध्यगीढ़ किणंतंग हो जाएगा ना, जब गा को घी हो गया इणंतंग हो गया, बर में लुंग का ध्वम मिल गया, सिच के साथ लोप घी छिच से सिच के साथ लोप हो गया, तब इणंतंग से पर में ध्वम मिल गया, इणाशिधाम ध्वंगा अध्यगीढ़ अध्यगीषी अध्यगीष्वही अध्यगीष्मही। और विकल्प से होता है ना, जब गादेश नहीं हुआ तो क्या रूप बनेगा, तब स्थिति में अधि उपसर्ग पूर्वक इंग देने धातु से लुंग लकार आया तो लुंग लंग लिंग सुरदात आटागम कर आटागम प्राप्त हुआ, उसे बाल करके आटागम हो गया, आ ई लुंग को प्रथम पुरुष के जन बक्षा में प्रत्यय आ ई त्रियुंगी श्लेषिच सनिर्धात चिट्ठा नहीं होगा, आदि को जो वृद्धि कर दिए आई स को मृदन शकार अध्येष्ट होगा आदि के साथ में अध्येष्ट अध्येषाताम अध्येषत अध्येष्ठा अध्ययिषाताम अध्ययिध्वम अध्ययिषी अध्ययिष्वही अध्ययिष्वही। अब लिंग लकार यहां भी दो दो बनेगा ना, एक गांगादेश पक्ष में एक गांगा भाव पक्ष है, गांगादेश पक्ष में वही प्रक्रिया रहेगी पूरी, लुंग के जगह पर अब आया लिंग, लुंग के जगह पर आ गया लिंग और विभाषा लुंग लिंग विकल्प से गांग गादेश कर देगा गाधंत लुंग लंग लिंग छोड़दात से अट्टागम करेंगे अगाधंत तिंगी सार सार्थ संज्ञा हुई सार संज्ञा होने से कर शब्द प्राप्त हुआ बाघ सतासी लट सिया हो गया अगा स्या ये भी आदंत अनिट धातु है, गांगा सोने पर भी गा भी अनिट ही रहेगा अतिविट नहीं होगा अगा स्य ता, वही सूत्र लगाएंगे आप गांग इंगित, इसे क्या हो गया संगित हो गया, गित का फल क्या है घुमास्ता गमा गापा जात सा हली सूत्र से ईट हो गया अगी स्य ता सकार को मूर्धन्य सकार आदेश प्रत्ययो हो और अधिक के साथ आकाय को अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यंत अध्यगीष्यथा अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यध्वम अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावही अध्यगीष्यामही। और गंगा स्वभाव पक्ष इनको इंगी रहेगा ई रह जाएगा तो वास्य हुआ, बाकी तो वही प्रक्रिया है अधि ई स्यता इतना ही क्या लुंग लंग जो सटायम जो हो रहा था उसे बात करके आप क्या करेंगे आर जा दिनाम आर कर देंगे आ ई स्यता आठ से वृद्धि है आदेश प्रत्यय सपश्य ऐश्यत और अधिक के साथ होगा अध्ययिष्यत अध्ययिष्यत अध्ययिष्येताम अध्ययिष्यंत अध्ययिष्यथा अध्ययिष्येताम अध्ययिष्यध्वम अध्ययिष्ये अध्ययिष्यावहि अध्ययिष्यामहि। आप इसके सभी लकारों का रूप चला लीजिएगा देने का, अधीते अधियाते अधियते अधीशे अधियाते अधिभ्वे अधिये अधिवहे अधिमहे अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे अधिजगिशे अधिजगाते अधिजगिद्वे अधिजगे अधिजगीवहे अधिजगीमहे। अध्येता लुट लगा प्रभु अध्येतारः अध्येता से अध्येता साथे अध्येता द्वे अध्येता हे अध्येता स्वहे अध्येता स्महे अध्येष्यदे अध्येष्येथे अध्येष्यदिते अध्येष्यसे अध्येष्येथे अध्येष्यद्वे अध्येष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे यावहे अधीताम अधियाताम अधीयताम अधिश्व अधियाताम अधिध्वम अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहै। लंगलकार लोट के बाद अध्येत अध्येयाताम अध्येयत अध्येयथा अध्येयाताम अध्येयध्वम अध्ययी अध्ययवहि अध्ययवहि अधीत अधियाताम अधीरन अधीयाधीष्टीयाध्यगीषत अध्यगीष्ठा अध्यगीषाथाम अध्यगीध्वम अध्यगीषी अध्यगीष्वही अध्यगीष्वही अध्यगीध्वम बने कमान। और गंगा स्वभाव पक्षे अध्येष्ट अध्येषाथाम अध्येषत अध्येष्ठा अध्येषाथाम अध्येध्वम अध्येषी अध्येष्वही अध्येष्वही या भी अध्येध्वम होगा इन अंतंग मिल जाता ना वहां इसलिए। और निंग में अध्यगीष्यता अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यन्त अध्यगीष्यथाः अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यध्वम अध्यगीष्ये अध्यगीष्यावहि अध्यगीष्यामहि। जब गांगादेश नहीं हुआ तो अध्येष्यत अध्येष्येताम अध्येष्यन्त अध्येष्यथाः अध्येष्येताम अध्येष्यध्वम अध्येष्ये अध्येष्यावहि अध्येष्यामहि। दुह प्रपूर्णे धातु आ रहा है, दुह प्रपूर्णे दूध धातु है भरना, दूध आदि को दोहन करते ना बाल्टी भर देते उसको प्रपूर्णम दोहनम इसे तो बनता है दुहिता दुहिता बेटी इससे बनता है तो बाप को दोहन करने वाली ऐसे अर्थ कर देते लोग प्रपूर्णे द्वैपदी यहां से उभयपदी शुरू हो गया है तो हकार के आकार से स्वरित मानना पड़ेगा स्वरित माने तो उभयपदी होगा स्वरिता कर्तव्यप्राय क्रियापद हकार के आकार स्वरित दिया है दूध आ तो स्वरित होने से उभयपदी है लिखा भी है उभयपदी इसे दोनों चलेगा परसे पद और आत्म पद परसे पद नब्बे आत्म पद नब्बे और ये विकल्प और डबल डबल हो जाते वो अलग 180 तो रूप कम से कम चलाना ही है और कई जो विकल्प करेगा तो उसे और बढ़ेगा संख्या देखिए चला लीजिए दू धातु से लट टिप शप लुक प्रक्षेपद पक्ष पहले दू धातु से यहां बहुत सारे पुराने सूत्र लगेंगे आपके जो हल संधि वाला है दू से लट टिप शप लुक हो गया दूधंती दूधंती होड़ा प्राप्त क्या प्राप्त है होड़ा पाद करके दादर धातुर गह दादर धातु नहीं ये दादर धातुर गह ये सूत्र लग गया है दुख हो गया अब ये झसंत हो गया झसस्तुथोर धोधा ये को धी हो गया दुख धन धी झलाम झस झसी को गो गया दुग्धी आ लघुपद गुण पुगंत लघुपद से डोगी। रूप बन गया, दोगधी दुग्धा बन जाएगा, हिमालय पर गुंडे हुआ ना, तत्सर्जतक गीत जलाम से जसी घाव को गौ करेगा ना, जन्म को जश करता है झस के पर रहते हुए, सब पुराने सूत्र लग रहे हैं उससे रूप बन जाता है, दोगधी दुग्धा बनेगा। इसे मैंने जाकर दुग्धी लिख दिया था, और यह तस रहेगा तो क्या होगा, दुग्धा लोकल गुण नहीं होगा, क्यों तस क्या है सारधातु का मपित गीत हो जाता है, कीचस गुण निषेध हो गया, दुग्धा दोगधी दुग्धा, और आगे कोई काम होना नहीं, अंति आजा दिया गया दुहंती, दोगधी दुग्धा दुहंती कि झोंता लगेगा, अंति रहेगा दुहदन अंति मिला देंगे दुहंती, दोगी दुग्धा दुहंती। और सी में शादी मिल जाते और सूत्र अधिक और बढ़ेगा, सिप में जिस सूत्र में लगना है दूधन सिप सी दूधन सी दादर धातुर घा लग गया दुग्धन सी, और कवर के कारण से सरकार को मूर्धन शिकार दुग्धन सी खरीचा, इससे पहले ये लगा लो एक आचो बचो पर जिस द को घ कर दो, उसके बाद एक आचो बसो बस जिसंत शादी भारी प्रत्येक प्रत्येक क्या होगा द को ध हो जाएगा, धुप धनसी खरीचा घ को क धनसी पगन दल को पद शिक्षा पंद्रह पद करो धोक काश संयोक्षा धोक्षी धोक्षी बन जाएगा, दोग्धी दुग्धा दुहंती धोक्षी दुग्धा दुग्धा दोहुमी दुह्वा दुह्मा, आगे कोई काम ही नहीं सब सरल हो जाता है। ये सब सूत्र लग रहे हैं बारंबार दागर गातर का जिस अर्था तो जिस दुर्दोधा स और धा हो तो वे स्लोह वाला एकाचो बस बस जिसंत सारी धारी आतरपद में क्या ध्वम मिलेगा कि नहीं मिलेगा था सस्य और ध्वम दो है यहां पर एक ही परस पद में सी यहां धारी तो मिलेगा नहीं कोई तो इसलिए यही सूत्रों को ध्यान रखना है लगाना है दोग्धी दुग्धा दुहंती धोक्षी दुग्धा दुग्धा दोहमी दुह्वा दुह्मा हावामा मारी है ना मिप वहां कोई काम है नहीं क्योंकि जितने भी सब करते हैं सूत्र वो सब क्या मांगते हैं जश मांगते हैं झलाम से जैसे जश मांगता है पर हमें चाहिए वो सारी धारी प्रत्यय को मांगता है मारी प्रत्यय वादी प्रत्ययों के लिए कोई सूत्र यहाँ नहीं है इससे कोई काम नहीं है लघु पद गुण कर दो दो होमी दुह वहां गुण भी नहीं होगा क्यों सार्वपित गीत हो गया गुण निषेध हो गया दुहुआ दुहमा। अब आत्र पद में भी यही है प्रक्रिया दूधन ते रहेगा ना त रहेगा दूधन त प्रथम पुरुष एक चंद्र कक्षा में वड़ा प्राप्त है धातु दूधन त झशस्त और दूध दूधन ध झलाम झस झसी दुग्धन ध पितापराम तेरे दुग्धे लोग गुण नहीं हुआ क्योंकि पुरातन पद क्या हो जाता है शारदा पित्त से गिद्वत हो जाता है ताता जता साधन पूरा खबर पर कोई पित्त नहीं है कोई भी पित्त नहीं सब अपित शारदा तो गए सब गिद्ध हो गया कहीं गुण नहीं होगा दुग्धे दुहाते दुहाते धुक्षे धुक्षे जैसे पहले बना था ना वैसे बनेगा धुक्षी जैसे बनागा गुण नहीं होते इतना ही फर्क है दुग्धे दुहाते दुहते धुक्षे दुहाते धुग्धे दुहे दुहवहे दुहमहे धुक्षे में भी वही प्रक्रिया है जो धोक्षी में था इतना कि धोक्षी में लगभग गुण किया था और यहां लगभग गुण नहीं होता रटे था रटे रे भी था सर से धुक्षे दुहाते धुग्धे में एकाचो बशव जस्वोह साधी धारी दोनों लगते हैं ना वहां बोला है इसे था सस्य में भी धुग, इसलिए बना था हमने धुक्ष, और यहां ध्वम में भी धुक् द्वे बनेगा, द को ध हो जाएगा धुक् द्वे, तो है दुख वह दुख मह लट लकार है। हाँ एकाचो बशो बस जशंत द्वा, दो जगह लगेगा आतन पद में, परसय पद में एक ही जगह सिप में सी है, और आतन पद में दो जगह कहा से और द्वे, से और द्वे दो जगह से और द्वे में जशंत द्वार नहीं लगेगी, क्योंकि यहां एकाचो बशो बस जशंत द्वो हो, द को ध हो जाएगा धन से और ये को इस सहकयोग मात्र में खरी चले, सहकयोग में खरी चलेगा और ध कयोग में जलाम जैसे ये फर्क है, घ को ग हो गया कह को श करो, स को मूर्धन शकार का सहयोग से, और ध कयोग में घ को ग होगा तो धुग्धे धुक्षे धुग्धे, खरीच से का योग में और धा का योग में धराम जैसे लगा देना, आदेश प्रत्यय में तो होगा ही, तभी का शय से योग छ हो जाता है धुक्षे धुक्षे, दो हाथ है धुग्धे दुहे दुहे दुहमय लिट लकार दुह दुह दुदुह धन आ तिप नल नल का आ बचा दुधु धन आ लंग पद गुण दुदोह धन आ दुदोहा, ये होगा ना दो धातु से लिट लकार, लिट को तिप, तिप को नल नल का आ दुह धन अ, लिट धातु अभ्यास से दिप दुह दुह धन अ, पूर्व अभ्यास हलादि शेष दु दुह धन अ, पुवंत लोग गुण मिला दीजिए दुदोहा दुदोहा दुदुहतु दुदुहु दुदोहा दुदुहतु दुदुहु, और ये ताश में नित्य निट धातु है, ताश में नित्य निट है, अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं है, अजंत भी नहीं है अकारवान भी है, इसलिए अनिट धातु दोग्धा बना ना, इसलिए वहां दोग्धा गोपाल नंदन गीता में आता है ना दोग्धा गोपाल नंदन, महात्मा में हिंदी एक बोला है दोग्धा, लोग उल्टा अर्थ दो गधा, बड़े तो थे हाथी तो थे लेकिन गधे भी दो थे, और उसको कौन चलाता रहा गोपाल नंदन वो गधों को दौड़ा, ऐसे भी कथाकार लोग बड़ा मजाक करते हैं, वो भी जानते हैं नहीं शिव को कहा है, शिव को दुनिया शिव तो है नहीं, थल हो गए ना लिट लकार चल रहा है यहाँ दुदु धन थल का थ है दुदु धन थ दुदु धन थ, क्या क्या सूत्र लगे पर इसका तो जिनको गिना है वो तो अनिट हो गया, हलंत तो जिनको गिना है वो अनिट है, अजंत में जिनको गिना है वो सेठ होता है उदरी दंत, जो गिना वो अनिट हो गया, अनिट धातु है, अनिट धातु होने पर फिर क्रादि नियम से इट किया होगा, उसे भिन्न हो गया ना, उसे भिन्न सबको ईट होता है ना नित्य ईट हो जाता है, विकल्प नहीं दिया ना इसलिए देखिए तो एक ही रूप दिया ना ईट वाला, हाँ फिर वही नित्य ईट हो क्रादि नियम से नित्य ईट हो, क्रादि नियम से नित्य ईट हो गया थल में तो दो हिता बनेगा, तो वो ईट हो जाने के बाद जस्ट तौर दो भी नहीं लगेगा, थल को इट हो गया दुदो, ये लगता है क्रादि नियम से प्रीस्ली ब्रिविस्ती द्रुजबो यटी सूत्र से, इनसे बिन तदन तदन से बिन सबको क्या करता है वो लिट के परते इट करता है, क्यों लिट में अनिटोपी अनिटोपी लिखा है वहां पर अनिटोपी लिट इट हो जाता है, क्रादि नियम से इट करता है, अजंत कारवान होता तो विकल्प हो जाता, अजंत होता या कारवान होता तो विकल्प होता, जो अजंत कारवान नहीं है उसे भिन्न जो होगा वह नित्य ही लिट के परते हुए इट हो जाएगा, क्यों लिट में अनिटोप लिटो इट सा, इसीलिए हाँ वही सूत्र, उस सूत्र में क्या लिखा है वृत्ति में देखिए, इन क्रादि जो आठ गिनाया है इनको इट न स्या, अन्य स्वाद इनसे जो भिन्न है अनिटोपी, अनिटोने पर भी स्या इट हो बोल दिया, इसलिए क्रादि नियम से नित्य इट हो गया लिट। दुदोहित दुदुहतुहु दुदुह दुदुह दुदुहिव दुदुहिम, और आदर पद में दुदुहे दुदुहाते दुदुहिरे दुदुहिषे दुदुहाते दुदुहिद्वे दुदुहिड्वे दुदुहे दुदुहिवहे दुदुहिमहे, ये विभाष ऐट लग जाए जो हाइन में आता है उसे प्रमिट इट से प्रविधौ, यहाँ भी क्रादि नियम से नित्य इट, क्रादि नियम से अभी नित्य इट हो गया। अब अनिट धातु है दू धातु से लुट लकार, दूधन लुट लुट को तिपका तिप पहुंचाता हो लुटा प्रथम से डारो रसा तिपता दोनों को डाव गया डाक आ बच गया ता से आ है आस लोप हो गया दूधन ता बचता है पुगंत लघु प्रतिष्ठा गुण दोह धन ता दोह दंता दोह दंता बाकी सारा काम वही है पूर्वत पहले हाँ नहीं जशन कहाँ है अभी जिस तो जैसे लगा लेंगे जशन तो हुआ नहीं पहले दादर था पर गा होड़ा को बाल करके दादर था पर गा हाँ को घाव करेंगे तब जशन हो जाएगा जब जशन हो गया तब जशन तो दो दा ता को धा हो जाएगा और धलाम दश जशी दोगधा दोगधारो दोगधारह दोगदासी दोगदास्ता दोगदास्थ दोगदास्मी दोगदास्वः दोगदास्मः दोगधा दोगधारौ दोगदारः दोगदासे दोगदासाथे दोगदाद्वे दोगदाहे दोगदास्वहे दोगदास्महे। और लृट लकार में टिप्पाया दुदन प्रथम पुरुष की रक्षा में ई सतासरोटो प्राचक बादरस्य दुधन स्यदन्ति दुधन स्यदन्ति सारे प्रत्यय आ गया दादर धातु का से अने लोकपद गुण कर लीजिए पुरंत लोकपद से जब लगा दो कोई बात नहीं गुण हो गया दोह स्य ई दादर धातु का दोग स्य ई एकाचो बसव जशंत से द्वह क्या होगा ध को ध धोग स्याति खरीच धोक स्याति आदेश प्रत्यय कशो से योग धोक्ष्यति धोक्ष्यति धोक्षतः धोक्ष्यन्ति धोक्ष्यति धोक्ष्यतः धोक्ष्यथ धोक्ष्यामि धोक्ष्यावः धोक्ष्यामः। और आत्र पद में इतनी के जब ते रहेगा इतना ही वर्ग है धोक्ष्यते धोक्ष्येते धोक्ष्यन्ते धोक्ष्यते धोक्ष्येते धोक्ष्यद्वे धोक्ष्ये धोक्ष्यावहे धोक्ष्यामहे। लोट लका दुह धातु से लोट लकार टिप दुदंती दोग्धी जो लट बनाए वही बना लेना है आओ को ये रू लगा दो दोग्धु दोग्धु दोग्धु दुग्धात तातंग में कित हो गया लोग तो नहीं होगा दोग्धु दुग्धात दुग्धाम दुहंतु दुग्धी दुग्धात दुग्धम दुग्ध दोहानी दोहाव दोहा ये बने है ना सारे ये सूत्र लगेंगे दशस्त्र और दोदा ती है ती के तकार को ध हो गया ह को घ को ग एरु दोग्धु दुग्धाम दुहंतु दुग्धि जलभ्यो हेरधी हो जाता है। जलभ्यो जलन था ना हाँ से हाँ जल में आ जाता है तो हु जलभ्यो हेर धी धी हो गया और धी के जलाम जैसे दुग्धी दुग्धी दुग्धात दुग्धम दुग्ध दोहानी दोहावा दोहाम सब जगह पित्त है सब जगह लोपद गुण हो जाएगा दोहानी दोहावा दोहाम। आदर पद में क्या होगा दुग्धाम दुहाताम दुहताम धुक्ष्व बनेगा एकाच्य धुक्ष्व दुहाताम दुग्धम दोहै दोहावहै दोहामहै एता ऐ उत्तम पुरुष में और बाकी जगह जगह पर क्या होगा आम एतः और वशवाभ्याम वामौ स्व और ध्वम लंग लकार लंग लकार में पूर्व सारी प्रक्रिया होगी लेकिन तिप्पि लुप लोप हो जाएगा पर हल गया बेदीर्घा सुषुप्तम हल धु धातु से लंग लकार लंग के कारण से अट्टागम अधूधन तिप तिप का स बच गया सप आया लुक हो गया अधूदंत गुण अधोह धन अधोह धन अब क्या होगा दादर धातु गह अधोग धन गलोप कर दो किस सूत्र से हल क्या दीर्घात सुषुप्तम हल अधोग अब पदांत मिल गया एक आठो बच संत जली पदांते च जली पदांते च से द्वे सभ्य रहे ना वो पदांत मिल गया इसलिए द को ध हो गया और घोग और घ को वावसाने चर्प अधोक और अधोग दुर्बल चर्प विकल्प हो जाएगा ना ये चर्प नहीं हुआ तो जला निशोन्ते घ को घ हो जाएगा इसलिए यहां लग गया वावसाने और जलाम चौंते अधोक अधोग अधोक अधोग अदुग्धाम बाकी शब्द सीधा साधा अदुग्धाम अधुहन और वसित में भी यही प्रक्रिया अधोक अधोग इस शब्द का भी सदा लोप हो जाता है हल्के दीर्घ से लोपों से सारी प्रक्रिया बदल जाती है वहां भी इसलिए अधोक अधोग ही रूप रहेगा दोनों बराबर रूप होंगे अधोक अधोग अदुग्धम अदुग्ध अधोहम अधुहुआ अधुहुमा अरात्र पद में अदुग्ध अदुहाताम अदुहद अदुग्ध अदुग्धा अदुहाताम अधुग्धम अदुही अदुही अदुहुही अदुहुमही बनेगा तो हो गया ना ठीक है ना अदुग्धा बनेगी इसमें अदुहब्ध अदुहाताम अदुहत अदुग्धा अदुहाताम अधुग्धम अदुही अदुहुही अदुहुमही अत्र पद का हो आप विधिलिंग लंग के बाद विधिलिंग आएगा क्या बनेगा दुहिया दू धातु से तिप तिप का ई चला गया इतस्य से त बच गया शक पाया लुक हो गया यास परसो उदातुंगिच्छ यास का यास बचा यास को सका लिंग सलोपन लोप हो गया दू याद गिप्त बन गया तो लोक गुण भी नहीं हुआ मिला देंगे दुहिया दुहियात दुहियाताम दुहियो दुहिया दुहियातम दुहियात दुहियाम दुहियाव दुहियाम मात्र पद में त प्रत्यय दुहदान लिंग सियुट सुप्त सब पाया लुक हो गया कर्तृ शब्द अधिक प्रवृत्ति भी शब लुक कर दिया दोनों सकारों का लिंग स्वरूप स्लोप करेंगे यकार का लोप हो गया बोले से बचेगा क्या मिला दीजिए दुहित दुहित दुहियाताम दुहिरन अब आता है आशलिंग में सूत्र भी लगेगा। लिंग सिचा वात्मने पदेश लिंग सिचौ प्रथमा का द्विवचन आत्मन पदेश सप्तमी का बहुवचन एक समीपाद अल पर झलादि लिंग सिचौ कितौ स्तः तंगी। देखिए एक कौन है एक यहां उ और उसके समीप में हल है हा, उससे पर में झलादि लिंग क्या है ये झलादि लिंग अनेट दातु है ना अनेट दाम से सी उठा दी को एक नहीं हुआ तो झलादि रह गया अतएव और वो झलादि लिंग में भी कैसा झलादि लिंग है ये पर में जब तो है ये तंगी तंग तंग है। ऐसी स्थिति में इस लिंग को क्या हो जाएगा कित होने से लघुपत गुण नहीं हुआ गुण वृद्धि से तिंग दीजा तेल सिच में भी लगे लिंग सिचौ दोनों में कित कर दिया जैसे किदा शिष्य में कित नहीं करते हैं किदा शिष्य ने क्या किया या सोट को कित कर दिया वैसे भी लिंग को और ये सिच आएगा या सिच को कित कर दिया बहुत सारा है एक होनी चाहिए उपधा में उसके लिए हल होना चाहिए हल से में लिंग अथवा सिच हो पर में तंग हो आत्म को जलादि लिंग ही चाहिए। हाँ जलादि हिट हो गया तो नहीं सेट में नहीं काम करेगा दा सूत्र अनिट धातु में अनिट धातु में काम करता है अनिट होने से जलादि हो जाएगा हिट होने से जलादि होगा लेकिन तुमसे क्या लाभ हुआ किंग से लोप पद गुण निश्चित हो गया। अब यह कार्य लोप कर दिया लोपो व्योरवली बाकी मिला करके सप्तम अष्टोत्तम क्या बनेगा दुरु निश्चित है ना यहाँ यहाँ लगा लो। अब बाकी कार्य कर दी धुक्षिष्ट ह को ध सारी प्रत्यय पर में है ध को ध घ को ख स को फिर भोजन शकार क संयोग धुक्षिष्ट कौन करता है ह को घ दादर धातु का ये द को ध एक आचो बस बस चिशंत द्वोह घ को क खरी च स को श आश प्रत्यय कश से संयोग धुक्षिष्ट धुक्षिष्ट धुक्षीयास्ताम धुक्षीरन धुक्षिष्ठाः धुक्षीयास्ताम धुक्षीध्वम धुक्षीध्वम धुक्षीध्वम और दुक्षिध्वम बनेगा दुक्षिध्वम बनेगा क्योंकि इंधन तंग है इसलिए यहां दुक्षिध्वम बन जाएगा दुक्षी दुक्षी वही दुक्षी मही दुक्षिष्ट दुक्षी आस्थान दुक्षी रन दुक्षिष्ठा दुक्षी आस्थान दुक्षिध्वम दुक्षी दुक्षी वही लेकिन ह को घ हो गया घ को क हो गया इसे ध्वम फिर ध्वम कहा है मूर्धन्य है मूर्धन्य होगा तो तीसरे पाद में आठ तीन में इसीलिए सिद्ध होने के नाते क्या होता है पूर्व प्रति परम शास्त्र असिद्ध पाद्य भी यदि असिद्ध होता तो इनंतंग मिलता सिद्ध होने पर क्या होता है इनंतंग नहीं मिलेगा ककारिणी में आता है इसलिए भ्रम नहीं होएगा धुक्षी ध्वम धुक्षी ध्वम ये होगा इनंतंग नहीं है केवल ह था तो इनंत था ह इनमें आता है हकार है हावर लान तक जानी है ना हकारांत इनंत था लेकिन हा को घ कर दिया आपने वो इनंत से बाहर हो गया हा को घ कौन कर रहा है दादर धातुर घ उसी थे इनंत खत्म हो गया जब इनंत तो नहीं रहा तो इना शब्द ढूंढात भी नहीं लगेगा इसलिए दुक्षी ध्वम ही रहेगा दुक्ष ध्वम नहीं बनेगा। और यात्र पद में हो गया उसका मतलब है ध्वम या ध्वम तो लास्ट में ही करना हाँ देख करके देख के करना पड़ता है कहां अनंत बच रहा है कहां अनंत नहीं बच रहा है देख के करना पड़ता है। हम लोगों ने इसकी अपर से पद चलाया नहीं सीधे आश्रय लिंग का आत्र पद चले गए अब मेरा ध्यान जा रहा है वो सरल है, दुयात दुयात ही रहेगा, क्योंकि किदाश शिक्षित हो गए तभी लोग उपगुण नहीं होना है। प्रश्न पद भी किदाश शिक्षित हो रहा है, आत्म पद में यह सूत्र अंकित करने के लिए लिंग शिक्षा वातन उपदेश है ना। जब आवे दुया दुयास्ताम दुयासु दुयाह दुयास्तम दुयास्त दुयासम दुयासो दुयास्म, ये पहले बोलना। उसके बाद ये हुआ दुक्षिष्ट दुक्षीयास्ताम दुक्षीरन दुक्षिष्ठा दुक्षीयास्ताम दुक्षीध्वम दुक्षीय दुक्षी वही दुक्षीमय। अब आइए लुम लगा, कहा लगता है जली पदांत जल मिलना चाहिए ना, या जल में आ रहा है यो कहा है जो से पहले हयवरण जल कहा हो गया, अच्छा पसंगा भी नहीं है दूध का बीच में ना, वो सब कुछ लोप हो जाता तो पसंगा हो जाता है, ये सब लंग लगार में देखा सब लोप हो गया तो पदांत मिल गई हमको टिपसिप में रजंगा में लगे याद पर बैठा हुआ है पदांत भी नहीं है जल नहीं पदांत में कैसे लगा दूंगा दादर दातर का। इसे दुहिया दुहियाताम दुहु बना विधिलिंग में, आश्रम में भी दुहिया दुहियास्ताम दुहियासु बना, फिर जल नहीं पदांत नहीं होड़ा दादर दातो का ये सब क्या है जली पदांते करते हैं। एक आचवश्रम में भी आ जाता है जली पदांते इसीलिए सब वहां लगते थे यहां नहीं लग रहे, इतना अंतर समझ निमित्त देखना पड़ेगा ना। अब छली को इच्छा करने वाला सूत्र आ रहा ना पहले परसे पद में भी, पहले परसे पद बनाएंगे बाद में पद बनाएंगे। तो दू धातु से लुंग लकार लुंग लंग छोड़ धातु सत्तागम अधू धनु टिप टिप का टी बचा इत लो का हल छली लुंगी छले है शिक्ष प्राप्त बाद करके सूत्र लगाएंगे शाला एक उपदा धनिटा सा शाला एक उपदा धनिटा सा शाला पंचमी एक क्वेश्चन एक उपदा पंचमी एक क्वेश्चन अनिटा षष्ठी एक क्वेश्चन सा प्रथमा का एक क्वेश्चन इकुपद यह शरंत तस्माद अनित क्षले है क्ष आदेश उपदान जिसका ऐसा जो शरंत धातु कौन है ये दू धातु देखिए कैसा है दू में ऊ है ना इक में आता है ये उपदा में है ऊ इक है वह उपदा में ऐसा है हकारांत होने से शरंत है इस शल में हाथ है शौशौस हल है ना शौशौसर हल ये शल में हकार आ गया इसे एक उपदा में है जिसका ऐसा शलंत धातु हो गया दू धातु उससे पर में छली और ये अनिट धातु है अतः अनिट छली मिल गया उस अनिट छली को क्ष कर देंगे अधु धन स धन जब क्ष आदेश कर रहा हूं कित लशक वत दीते है कवर गए ना प्रत्याद्या लशक वर्गा इत हो फिर आदेश करके बाद में ककार की संज्ञा कर सकते हैं पहले नहीं करना चाहिए क्यों आदेश करने से पहले प्रत्यय तो कहा है उसमें इसलिए जब आदेश करूंगा तो क्ष ही लिखूंगा लिखने के बाद स्थानीय वाले आदेश जो छली में जो प्रत्यत्व है वो प्रत्यत्व क्ष में लाया जाएगा जब प्रत्यत्व आ गया तो लक्ष्य तो जीते लग गया ककार का इस संज्ञा पर चला गया अधूधन शोधन तब चला अब सारी प्रत्यय मिल गया बाकी सब कार्य कर दो झला दोगे ना ये सारी सारी लग जाएगा दादर धातु का और एक ऐसा हल नहीं है स अदंत है सह सूत्र में देखिए अदंत है ये सिच जैसे हलंत नहीं है नहीं तो सिच करते क्या फायदा दीक्षा करने का और सिच उचित विधान कर देते मुंड निषेध हो जाता ये अदंत आदेश है ये ध्यान रखने का है अधुग धन स अदंत और खरीचा खरीचा आदेश प्रत्यय हो लकर लु बना अधुक्षत अधुक्षत अधुक्षत अधुक्षताम अधुक्षण होगा इसलिए ना झोंता आदेश हो जाएगा अधुक्षण अधुक्ष अधुक्षतम अधुक्षतो अधुक्षम अधुक्षाव अधुक्षाम तो भी लग गया। इसलिए इसका आत्म पद में कई कार्य है, कल करेंगे।